राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 27 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। साधन किया जाए तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देह से तो सभी साधन करते हैं, देह की प्रधानता उपकरणों से करणों से, तो वो देह की प्रधानता से वो साधन किया जाए, कैसे किया जाए वो प्रक्रिया? अच्छा, गीता के अनुसार देखो भाई, जो आएगा कर देंगे। और क्या ये परा प्रकृति और देही, ये दोनों पर्यायवाची हैं क्या? हाँ, अपरे विदस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये दिन दागित जगत। वो जीव भूत है तब तो अलग अलग है, और तत्व से एक है। वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वहाँ पुल्लिंग होने से मम्मी वायुशो जीव अंश, इस बात जीव भूत सनातन। यहाँ प्रकृति बताई, इस बात जीव भूत महाबहो ये दिन धारित जगत। जगत इसने धारण किया है, इसमें ही जगत धारण करने की शक्ति है, और परमात्मा प्राप्त करने की भी इसमें योग्यता है, संसार धारण करने भी योग्यता है इसमें दोनों में। और अपरा प्रकृति है, ये शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, भूमि आपको वायु खंग मन उपदे, कहीं विद्वान कह दिया, कहीं क्षर कह दिया, कहीं महाभूता अहंकार बुद्धि इंद्रिया जैसे पंचोत्रह 17 तत्व कह दिया, 24 तत्व कह दिया, कहीं क्षर कह दिया, केवल ये एक ही तत्व है। प्रकृति प्रकृति है, क्रिया मनाने गुणी करना प्रकृति कह दिया, कहीं अन्य गुणे भी करता रम कह दिया, कहीं इंद्रिया इंद्रिया वर्तन दे कह दिया, ये एक ही तत्व है, जड़ तत्व जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, जिसको अपने वेदांत में चित जड़ ग्रंथि कहा है। रामायण में जड़ चेतन ही गांठी परी गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन ही गांठी परी गई। वो जड़ चेतन क्या है? जैसे मैं हूं, ये मैं तो है अपरा प्रकृति, हूँ है परा प्रकृति, ये दोनों मिले इसको ग्रंथ ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतनी ग्रंथि नाम इसका है। तो मैं और हूँ, हूँ नाम तो सत्ता का हुआ, यह तू है, यह है, वह है होता वो मैं होने से अश्वत्तम व्याकरण से अश्वत्त पद में उत्तम पुरुष होता है। तो मैं हूँ, तो यह है, वह है, वह है, यह है, तू है, ये है हुआ, और मैं कहती हूँ हो गया, तो तू एक ही है, वही सत्य तत्व। तो इसकी प्रधानता से साधन होता है, वो शरीर की प्रधानता से साधन होता है, और जिसमें मैं की प्रधानता से साधन होता है वो शरीर की प्रधानता से होता है। तो ये मैं चीज है, ये सबसे आखिरी हुआ, जैसे भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इति यमी भन्ना प्रतिशा, तो आठ प्रकार भेद वाली प्रकृति में सबसे सूक्ष्म अहम है। ये इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि ये किसी के साथ तो मिल जाएगा। धन पड़ा हुआ है बैंक में, उसे के साथ धनी हूँ, मैं धनी हूँ, तो हूँ के साथ धन मिल गया, धन के साथ जय अहंकार मिल गया। सूर से सूर, दूर से दूर कर गए हूँ, और इधर हो गया मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म तक मिल जाएगा। ऐसा सूक्ष्म ये अहम है जो मेरा माम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म के साथ मिल जाएगा। ये अत्यंत बारीक है। इस अहं का त्याग करने से ही सिद्धि होती है। अहं के रहते हुए कुछ पक्षपात रहेगा, जैसे द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशेषाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, अचिंत भेदा भेद है, ऐसे भेद है पास वैष्णवों के ऋषियों के, तो इसमें अहम रहता है। अहम रहने से क्या होता है कि उनकी आपस में मेल नहीं होता, वो अहम मिटने से फिर भेद नहीं रहता है। तो वो भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम, अब वासुदेव सर्व हो जाएगा तो वही द्वैत अद्वैत विषद सब एक हो जाएंगे, तो भगवान में सब एक हो जाते हैं। ये आचार्यों में अलग अलग रहते हैं, तो आचार्यों का सूक्ष्म रहता है, तो वो अहम इतना बारीक है, वो अहम मुक्ति नहीं होने देता, ऐसी बात नहीं है, मुक्ति बाधक होता है, परंतु वो ब्रह्म में ही शायद अहम मिल जाए तो उससे वो अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्माचार महावाक्य है, उसे चल गए परमात्मा की उपासना होती है, तो वो अहंग्रह उपासना कहलाती है, एक प्रतीक उपासना कहलाती है। जो सामने मूर्ति को देख उपासना करे वो प्रतीक उपासना है, ये अहम को पकड़ कर जाए अहंग्रह उपासना है। तो अहंग्रह उपासना तक ये शरीर की है, ये शरीर मुख्य है, इसमें कर्म सापेक्ष साधन है, इसे करना है कर्म सापेक्ष, तो मन बुद्धि इंद्रिया ये लगेंगे। तो अब जैसे वेदांत का अध्ययन है, श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है, ये सब कर्म सापेक्ष है। और जैसे ध्यान खास ध्यान कर्म सापेक्ष है, ज्ञान में विवेक है, उस विवेक में जड़ का त्याग करके चित्त में सत्व मिल जाता है, तो वहां कर्म नहीं रहता है। ऐसे ही भक्ति में ये ना भक्ति का भी जागरण किया जाए, मानो आप कीर्तन करो, नाम जप करो, कीर्तन सब कर्म सापेक्ष है, परंतु जहाँ मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, तो वहाँ अहम है, वो परमात्मा में लगेगा। परमात्मा में लगने के कारण से वो अहम अहम नहीं रहता, और मन मन नहीं रहता। मन बुद्धि से भगवान का चिंतन करने से मन बुद्धि उनको पकड़ नहीं सकती, पकड़ नहीं सकने के कारण से वो भगवत रूप ही हो जाता है। क्यों भगवत रूप हो जाता है कि अपरा प्रकृति तो भगवान ही है, ये प्रकृति परमात्मा की तो है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम ये भी है तो परमात्मा का ही स्वरूप, क्यों अपरा भी परमात्मा की प्रकृति है और परा भी परमात्मा की प्रकृति है, तो परमात्मा की प्रकृति होने से वह अहम मैं परमात्मा का हूँ, तो परमात्मा को तो हम पकड़ सकेगा नहीं, और संसार का हम रहेगा नहीं, तो हम दीन हो जाएगा। ध्याय तो विषयांशु जायते, तो विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, जब विषयों का ध्यान करे तो विषयों में आसक्ति हो जाएगी। यार माँ मनुस्मरते रहते मैं पर लिये, मेरा स्मरण कर मेरे में लीन हो जाएगा। क्यों लीन हो जाएगा? परमात्मा की प्रकृति पर है पापरा, तो परमात्मा में लीन हो जाएगी, परमात्मा की है, इस बात का अहंग रहेगा नहीं, वहाँ अहंग मन बुद्धि कुछ नहीं रहेगा कोई भी। तो ये कर्ण नहीं, फिर साधन आपने पहले से परमात्मा को ही पकड़ा जो अहम रहता है। ये बात अब दूसरी बात बताता हूँ जो ठीक ध्यान में आ जाए। हम कोई भी काम करते हैं, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, ऐसे जितनी साधन जो होती है ये, उन सब में अहम की मुख्यता रहती है, सब में अहम की मुख्यता है। सोता हूँ, जागता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, व्याख्यान देता हूँ, व्याख्यान सुनता हूँ, तो इसमें सब में साथ अहम रहता है मुख्य। वो अहम साथ में रहने से इसमें स्वयं चेतन भी साथ रहता है, जो जीवात्मा स्वयं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत, जो जीव बना हुआ है वो जीव ही साथ रहता है। उस जीव साथ रहने से अहंकार का मिले रहने से कर्म संग्रह होता है, कर्णं कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह, वो कर्ता बनने से कर्म का संग्रह होता है, और वो कर्ता न बनने से अहं अलय से कर्म का संग्रह नहीं होता। यस्य नाहंकृतो भाव, अरे बुद्धि कैसे न लिप्यते, जिस बुद्धि में लेप नहीं होता और कृतव्य कर्तृत्व नहीं होता, यस्य नाहंकृतो भाव, अहंकृत भाव है ही नहीं, तो हत्वापि का नाहंक न निबध्यते, संपूर्ण लोगों को एक साथ मार दे तो मारता है न उनका पाप लगता है। ये पाप लगता है दो चीज से, अहंकृत भाव से, बुद्धि के लेप से। तो बुद्धि के लेप को दूर करता है कर्म योग और अहंकृत भाव दूर करता है ज्ञान योग। तो ये दोनों जाएगा तो जैसे न अहंकृत भाव न बुद्धि जैसे न लिप्यते तो हत्वापि लोग न लिप्यते, न पाप लगता है न पुण्य लगता है, मुक्त हो जाता है। तो अहंकृत और लिप्तता ये दो चीज है। भगवान ने भी यही कहा, माम नमान कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, कलम प्रियसिया लेप हुआ है, नमान कर्म लिम्बन्ति क्योंकि नमे पर कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्म भिन्न सुबध्यते। और चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारं मां विद्या कर्तारं, तो अकर्ता भी हो गए और बुद्धि में लेप भी नहीं रहा, क्यों बुद्धि जैसे न कर्मा न लिम्पन्ति न कर्म फले स्प्रिया, फल में स्प्रिया नहीं है, इस वास्ते कर्म लिप्त नहीं करते और अहंकृत भाव नहीं है, इस वास्ते मेरे कर्म बंद नहीं करते। उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि सब करते हुए भी करते तो रहते ही नहीं, क्यों नहीं रहता, कि वो स्वयं अपने आप में रहते हैं। ऐसे इति मांग यो भी जानाती कर्म फिर न समझते, जो ही कुछ प्राणी जान लेगा इसको वो भी कर्म से नहीं बंधेगा, क्योंकि जान लेगा तो इस विद्या को भगवान की विद्या को जान लिया, कर्तृत्व भाव नहीं और बुद्धि भी लेप नहीं, तो ऐसे न कर दो बुद्धि ऐसे न लिप्य दे दोनों ही रह गया। तो जिसके दोनों नहीं होगा, जैसे भगवान करता हुआ व्या करता है ऐसे वो भी करता हुआ व्या करता है, कर्तृत्व अभिमान नहीं उसमें स्थिति एक देश में हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्तृत्व होने से एक जगह बंधता है अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण हो गया, अहंकार के शक्ति अपने को मान लेगा मैं हूँ ऐसा मान लिया, ये ही जड़ है मूल जन्म मरण की मूल। तो ये अहम हूँ मैं करता हूँ, इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व हुआ तो कर्तृत्व में तो कर्म की प्रधानता होगी, भोक्तृत्व में चेतन की प्रधानता होती है। जैसे मोटर चलाते हैं तो मोटर चलाने में तो कर्म की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है, पर मोटर से कोई मर जाता है तो दंड ड्राइवर को देते हैं, या ड्राइवर ने मरने वाले को छुआ ही नहीं, पर दंड है मोटर को छुएगा ही नहीं, मोटर से पिस गया तो ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, उनके साइंस और उसको दंड दिया जाएगा तो मोटर को छुएगा ही नहीं, वो तो मोटर को ही दिया जाएगा। तो जो फल होता है फले शब्द नहीं बदते, फल में आसक्ति होने से कर्तृत्व अभिमान से बनता है, अरे फले से नहीं है कर्म तो बनेगा नहीं, जैसे ड्राइवर के पास भी एक ड्राइवर बैठा दूसरा, अब दूसरा ड्राइवर बैठा है, अरे ड्राइवर आने मर जाए तो ड्राइवर को दंड हो तो पास में बैठे दंड नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि वो संचालक नहीं है, उसके उसके साथ संबंध नहीं है, ऐसे अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं है, और तो शुद्ध स्वरूप तो सत्ता रहेगी, सत्ता के बिंदु क्रिया कैसे होगी, पर सत्ता रहते हुए भी अहंकृत भाव नहीं है उसमें, अहंकृत भाव अहम है अपर प्रकृति, इस अपर प्रकृति उस साथ रहने से ही बंधन होता है, एक जड़ चेतन ग्रंथि है, मैं और हूँ है ना, ये जड़ ग्रंथि है, तो उसमें मैं की मुख्यता रहती है, इस बात दंड भोगना पड़ता है, जहाँ शरीर की मुख्यता नहीं, शरीर की मुख्यता रहेगी वहां पर दंड नहीं होगा। तो शरीर की मुख्यता कैसे, कि जैसे मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म के साथ एकता हुई तो ब्रह्म में अहम तो रहेगा नहीं, अहम रहेगा नहीं ब्रह्म रह जाएगा, फिर दंड किस बात का, और मैं भगवान का हूँ तो भगवान नहीं रहेंगे अहम रहेगा नहीं, क्यों चेतन की उपासना करता है, ये प्रकृति की उपासना करता नहीं है। और वास्तव में कल बताई थी ये बात, मैं ही वांस जीव लोके जीव भूत, तो जीव केवल मेरा ही अंश है, मम एव अंश, सिद्ध हुआ कि प्रकृति पुरुष दोनों का अंश नहीं है जीव, जीव शुद्ध परमात्मा का अंश है एकदम। इस बात से ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सहज सुख है, स्वाभाविक सहज है सुख, अब अनुरूप है, अमल है, मल है ही नहीं इसमें, मल तो प्रकृति के संबंध हो से अहम होने से होता है, अहम है प्रकृति अपरा और वो है परा, तो परा प्रकृति का घनिष्ठ संबंध परमात्मा के साथ है और अपरा प्रकृति माया के साथ है, माया से बनी हुई अपरा प्रकृति है, तो वो अपने को प्रधान करके और प्रधान भगवान में मिला दे तो ठीक रहता है। अब अहम ब्रह्मास्मि एक तौर मैं भगवान का हूँ, अभी दो उपासना हुई, दोनों उपासनाओं में मैं ब्रह्म हूँ, इस उपासना में बहुत तेजी का वैराग्य हो तब जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, नहीं तो जड़ता से अलग विवेक प्रधान होगा तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ ये विवेक होगा, तो जड़ नहीं हूँ जड़ का त्याग करता है तो उसमें त्याग की सत्ता रहती है। जैसे मैं रुपया नहीं लेता हूँ तो रुपया नहीं लेता हूँ ये नहीं लेने के अभाव इसका भी एक अभिमान होता, अगर नहीं हो अभिमान तो कल बताया था ना, आपने ध्यान दिया ही होगा, तो मैं त्यागी हूँ तो त्याग वस्तु की सत्ता है और त्याग सत्ता के रहने से ही मैं त्यागी हूँ अभिमान होगा, त्याग की सत्ता नहीं रहने से नहीं होगा। जैसे दृष्टांत दिया मैंने रुपयों के तक मैं त्यागी हूँ, मन टट्टी जा गया मैं त्यागी हूँ नहीं होगा, क्योंकि टट्टी का महत्व नहीं है मन में, महत्व चीज का होगा उसका त्याग रहेगा, तो विवेक मार्ग में त्याग वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है और भक्ति मार्ग में वो सत्ता परमात्मा भी मुख्य रहती है, अगर आप सत्ता में सत्ता मिल जाएगा तो भक्ति आप सब दूर हो जाएगा, अरे भगवान कैसा माँ हम समुद्धरता भवामी उद्धार करने वाले भगवान बोलते हैं, तो भगवान के ऊपर रही तो भगवान में जड़ता है नहीं, भगवान में चिन्मयता ही है, अपरा प्रकृति में चिन्मयता है तो भगवान में तो चिन्मयता है, इस वास्ते परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से भक्ति में ये अहंकार नहीं रहता। छूटने की बात भी बताइए, कर्ण सापेक्ष साधन में जल्दी नहीं छूटता, कर्ण निरपेक्ष में जल्दी छूटता है, कर्ण सापेक्ष ध्यान है तो ध्यान बहुत करोगे तो जल्दी छूटेगा, इसका विवेचन तो किया आपको याद होगा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम युक्ति ये तो है ध्यान योग, और वो कर्म योग हो या प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्मनि आत्मनिवावतिष्ठते बहुत जल्दी काम बन गया है। ध्यान से योग से तीन श्लोक है वहाँ एक श्लोक आधे श्लोक काम गया, तो ये स्वयं चेतन की प्रधानता होने से और ध्यान के में धारण में प्रधानता होती है, वो योग भ्रष्ट होता है तो कर्ण सापेक्ष वाला ही योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा, क्योंकि योगा चलित मानस अति ही श्रद्धे तो योगा चलित मानस, मन चलित होगा तो मन साधन होगा तब चलित होने से योग भ्रष्ट होगा, मन जैसे साधन है ही नहीं, साधन ही स्वयं ही है तो फिर योग भ्रष्ट कैसे होगा, तो योग भ्रष्ट भी कर्ण प्रधान सापेक्ष है, कर्ण की प्रधानता कर्ण सापेक्ष है, इस वास्ते वो योग भ्रष्ट होता है, कर्ण सापेक्ष भगवान का हूँ तो इसमें भगवान कहते हैं कि पाषाण काष्ठ शेषाण विद्यामि अभिषव, भगवान कहते हैं पाषाण और काठ ये काठ की तरह जब बेचे होते बेहोश हो जा मरे तो भी उसको योग भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि योग ये तो सब अपरा प्रकृति का तो विमुख हो गया, परा प्रकृति परमात्मा के सम्मुख हो गया, परमात्मा में परा प्रकृति में प्रकृति का अंश है ही नहीं तो योग भ्रष्ट कैसे हो, मम एव अंश है केला केवल प्रकृति का अंश है ही नहीं, ये तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, योग भ्रष्ट नहीं होगा ये बात। अब इसमें शंका हो बताओ, हाँ अहम ब्रह्म में लीन नहीं होता है, अहम मिलता है तेजी का वैराग्य से, ब्रह्म लोग को भोग कोई भी पदार्थ में किसी में भी व्यक्ति में वस्तु में थोड़ा बहुत भी राग रहेगा तो वो संसार के साथ संबंध बना रहेगा, और ईश्वर में कह रहा है कि ईश्वर की तो शक्ति परा पर दोनों है तो ये परा प्रकृति ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है, मम एव अंश, इस बात से परमात्मा में लगना से वो अंश नहीं रहेगा, वो विवेक में त्याजी वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी, नहीं मैं ब्रह्म हूँ ना मैं रहा था मैं सूक्ष्म रहेगा, मैं ब्रह्म हूँ बहुत सूक्ष्म मैं रहेगा, वो मैं रहेगा वो जड़, ये अपरापर संबंध रहेगा तो उसमें कारण ये होगा मैं परमात्मा का हूँ। अब परमात्मा से अभिन्न करो से भिन्न करो, यार भिन्नता रहेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश चेतन अमल सहज सुग्राशि, तो जो ज्ञान के द्वारा भगवान के साथ होता है उसी भगवान के साथ में साधर्म्य होता है। जो भगवान सच्चिदानंद है वही ज्ञानी भी सच्चिदानंद घन स्वरूप होता है। तो मम साधर्म मांगता इधर ज्ञान उपासती है, ज्ञान का आश्रय भगवान की साधर्मता होती है। जैसे सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म हो परमा का अनुभव होगा, तो ये साधर्म्य होगा। और वो जो ज्ञान योग है कर्मयोग, कर्मयोग में क्या है कि नित्य योग होगा। नित्य योग क्या, संसार का योग अनित्य योग है। संसार का जो योग है वो अहम तक ही हमारा संबंध अनित्य है, तो अहंता जो अद होता है नित्य योग हो जाएगा और वो साधर्म्य हो जाएगा। और ज्ञानी तो आत्मा ही, मैं बताऊ ज्ञानी आत्मा स्वयं ही हो जाएगा, तो स्वयं हो जाएगी प्रकृति रहेगी नहीं। जैसे ब्रह्म हूँ उसमें ब्रह्म की प्रधानता है, मैं ब्रह्म हूँ इसमें ब्रह्म की प्रधानता है, और मैं परमात्मा का हूँ उसमें परमात्मा की प्रधानता है, अपनी गौणता है, अपनी गौणता है और भगवान की प्रधानता है। तो अपनी गौणता होने से मुक्त हो जाएगा, परम प्रकृति का जो अहम है वो विवेक हो चला है। विवेक किया, विवेक मानो ज्ञान मार्ग हो चलता है विवेक से। विवेक वैराग्य समाधि से समति मुख सूत्र साधन तत्व से संपन्न होता है, श्रवण मनन निर्देशन ये होते हैं, फिर समाधि आठवा तत्व पद आठ अंतरिक्ष साधन है। तो अंतरिक्ष साधनों में वो जो साधन चलता है तो साथ में अहंता रहती है बहुत दूर तक, बहुत दूर तक अहंता रहती है, फिर अहंता छोड़ देता है तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मन सूक्ष्म अहंकार रहता है उसी से उस मुक्त में भी आपस में मुक्त दोनों को भेद रहता है, अद्वित विशिष्ट अद्वित सिद्धा देती है। और यहाँ परमात्मा में हो जाता है तो परमात्मा की अपरा प्रकृति है ना, तो अपरा को उसे त्याग कर दिया तो परा प्रकृति भगवान में लगेगी, शुद्ध होकर लगेगा अहंकार, अहंकार शुद्ध अंश ही लगेगा, अशुद्ध नहीं रहेगा। शरीर से ही थी, जैसे मैं दास हूँ भगवान का तो शरीर से ही तो दास है, शरीर रहित और दास नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि है, शरीर को छोड़कर ही ब्रह्म है। मैं दास हूँ इसमें विवेक नहीं है, मुख्यता परमात्मा की रही तो मुख्यता हरेक काम करो स्वयं की रहेगी। इस वास्ते फल से तो फल में आश्रिति बंध जाता है, और अपनी रहेगी परमात्मा में रहेगी तो परमात्मा का ही अंश है ये, तो परमात्मा का अंश तो अहम रहेगा नहीं। ये फर्क है, फर्क है ना आपने। इसमें शंका हो तो बोलो शंका करो। मन ब्रह्म में, ब्रह्म है वो चिन्मय तत्व है, केवल चिन्मय तत्व का नाम ब्रह्म है। जो ये परमात्मा का अंश है ना, ये परमात्मा का अंश, ये समष्टि सब परमात्मा के जो अंश सब तत्व है उस चिन्मय तत्व का नाम ब्रह्म है। और ईश्वर नाम है प्रकृति सहित परमात्मा का नाम है। प्रकृति से अपरा अपरा दो है, अपरा प्रकृति का संबंध रखेगा तब संसार का संबंध रहेगा, और परमात्मा का संबंध रहेगा तो परा प्रकृति परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाएगी। अभिन्न होने से जड़ता भी छूट जाएगी, जड़ता से विमुख हो गया। मैं दास हूँ तो दास पना मुख्य रहेगा, मैं पना मुख्य नहीं रहेगा। ऐसे जिज्ञासु है, उस जिज्ञासु में जिज्ञासा करने वाला जिज्ञासु रहेगा, जिज्ञासु होकर के जिज्ञासा रह जाएगी। जिज्ञासा केवल रहने से जिज्ञास्य रहेगा, फिर मुक्ति है। ये ज्ञान मार्ग में, ये भक्ति मार्ग में, और योग मार्ग में अनित्य का त्याग हो जाएगा, नित्य के साथ संबंध हो जाएगा तो उसे मुक्ति हो जाएगी। तो ये मैं हूं मैं, तो मैं का शरीर ही है, तो गीता का आरंभ शरीर ही से होता है। दर्शनों का शरीर होता है जड़ चेतन से, एक जड़ है एक चेतन है, एक सत्य है एक असत्य है, एक नित्य है एक अनित्य है, ऐसे विवेक से। ज्ञान मार्ग विवेक प्रधान है, इसमें विश्वास प्रधान है। मेरे तो विश्वास भगवान है, बस भगवान ये कैसे है वैसे है, जैसा मैं हूँ वैसे ही भगवान, भगवान जैसे ही मैं भगवान का हो जाओ बस। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग कल्याण करने वाले हैं। हाँ जी, भोगने में चेतन हेतु है। हाँ जी, तो भक्ति मार्ग में ये भोग हेतु कैसे मिलेगा? भोगतृत्व है नहीं ना मूल में, कर्तृत्व भोगतृत्व है नहीं, ये माना हुआ है। अहंकार विमुखता कर्ता मिति मन्यते, मान्यता है कर्ता पर, कर्ता पर है नहीं, मान्यता है। और उस मान्यता विवेक में, मैं विवेकी हूँ, ज्ञान मार्गी हूँ, इसमें विवेक मैं रहेगा। और यहाँ पर मैं तो भगवान का हूँ, तो भगवान दूर करे वो तेसा वाह समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात, बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। वहाँ भगवान दूर करते हैं, यहाँ ये स्वयं दूर करता है। बाद में देंगे ही तो फर्क आया है, तेसा वाह समुद्रता ते प्राप्त मंदिर मामे व सर्वभूत ये रहता, ज्ञान मार्ग मेरे प्राप्त होते हैं, भक्ति बाद में मैं उद्धार करता हूँ, तो मैं उद्धार करता हूँ, उद्धार में केवल चेतन परमात्मा ही रहे, प्रकृति नहीं रही। ते प्राप्त मंत्री मामे व तो उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता, सर्वभूत ही रहता। हाँ बोलो, सेवक सेवक हूँ, मित्र हूँ, मैं पिता हूँ, माता हूँ, मैं पत्नी हूँ, कोई बात करो। ज्यादा पत्नी वाला ज्यादा माना गया है, क्योंकि पत्नी में दासी भाव भी होता है, सखा भाव भी होता है, और वात्सल्य भाव भी होता है, और पत्नी भाव भी होता है, और चारों भाव होते हैं। इस वजह से पत्नी भाव को बढ़िया माना है, पत्नी भाव में स्वकीय प्रक्रिया को बढ़िया माना है। अरे पुरुष स्त्री भेद नहीं है, ये पत्नी भाव के लिए स्त्री पुरुष आश्रम का नाम नहीं है, भाव का नाम है। ये पुरुष तो भाव है, भाव शरीर में पुरुष स्त्री नहीं है, ये स्थूल शरीर में है। मैं हूँ इसमें स्त्री भी कहते मैं हूँ, पुरुष भी कहते मैं हूँ, इसमें क्या फर्क है? मैं किसान स्त्री हूँ, मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हूँ, क्या फर्क पड़ा? तो इसमें सत्ता में फर्क नहीं है, ये केवल चोली में फर्क है। ऊपर जो चोली है ना, या इसमें फर्क है, भीतर में जीव में फर्क नहीं, जीव ईश्वर में स्त्री में पुरुष में। चेतन भमई वंश हो जीव लोगे, जीव भूता है ना, मेरा ही अंश है, वो मेरा अंश में स्त्री और पुरुष दोनों अंश में कोई फर्क नहीं है। जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश स्त्री है, जितना अंश स्त्री है उतना अंश पुरुष है, ये फर्क क्या होगा? ये तो ऊपर के ढांचे में है फर्क, तो वेश में कपड़ा साफ है, मेरा पीला कपड़ा है, और कपड़ा में फर्क है, मनुष्यों का फर्क है, इस तरह से कपड़े भर गए चोरी में, तत्व में क्या फर्क है? तत्व तो शुद्ध सच्चिदानंद घन है।